د دوی خو دا حال دی چې مونږه دوی په تکلیف کې اخته کړل، بیا هم دوی خپل رب ته راټیټ نشو او نه عاجزي اختیاروي.